दिल के अरे दिल बसेरा बन गइल बा दिल के जब ले जान में जान बा दुनिया से ऐलान बा जब ले जान में जान बा दुनिया से ऐलान बा हमनी जुदा ना हो कब मिल के बसेरा बन गइल बा दिल के